أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. هندغ مبارك آياتنا شو اسمها تلاوات كده ده سورة آل عمران ده يوصل نشبه تم آيات تشرو پر يوصل يو أبعيم آيات باني خاتم سم ده دي وربط ده ما قبل سرداده شمخ كتر ده چكم آيات تا پايا دي شمخ كتر ده دلي وو تو منافقان خبر و ولدی و لو اطاعونا ما قتلوا دخلوا اغورون فبارک شددی خن سبیورون و مگر فعقیده شریک نو روا شیدان سو د نبی علی صلوات و سلام سره نو دی به بارا د شد تپسخند د سخریه پرکم و ورلن خن افهان و کی عقل کار کوله خوز مر سره بدل یک شن استلی وای مرشت مدینه ترالو د سنگار سره نبی علی السلام ای وازی پریشا ولی ژوند دی د نو سره د ټکور ټکور دی په مخ کې اتل سړه خور جوړ کړي دی تازه ام نست سترګي ام ګردړن دی دا د استهزاء پر کم دا خبرې کوله. نو د دې د جیغه خبرې څخه کدی زمش په کاول کړي وای لو اطاعو نار سره را ولاړ سی وای راغلی وای ولی بو وجل کدی ما قتلو د دې څه دوه خبرې فهمول کېږي. یو خبره دا فهمول کېدل چې معنا دا ژوند په کور کې دی چې سړی کور ته راسي برګر دومره ژوندی لکه موږ څنګه ژوند یو دې دوه یې مرشي وا دا خبره. بل دا چې دا مرګ د الله په لار کې دا خو نو ناکامه ده معنا د ته څنګه ورپېښه سواغه دی وس نو مردی په وینو لړلې دي. دا دوه خبرې وي الله د دواړو جواب ورلور کې د اولی خبرې جواب چې سوي دی هغه دغه دی قل فادرؤوا عن انفسكم والموت هغه آیات کې جواب چې موږ پر درولې الله ته جواب الله او شچ ته دونه او شعر کور ته راځي بره ته ژوندې نو ونه څه په کور کې د ځانه مرګ وګرځوه چې ستاسو چې مونږ زده دي نو په کور کې د مرګ دی په کور پر دغه کور بچا کور والا درته ناستي په خولي کې دون نو کې نو کې په در اچي ساجي ولاړ شي مړ شي. نو کوم دي چې ستاسو یو کار ور کوي که ستاسو یو کار آمد وای ته به د چا څه ځان خلاص کړی وای د مرګ په کور کې. نو دا خبره خو دې غلطه ده چې کدی په ما پسې وای نه وای مړ شوی دی به ژوندې وای ستاسو داسې د ژوند چې مونږ زده دي ځان به خلاص کړی وای د مرګ حال دا چې ته د لیه مړ کېږي د دې خبرې جواب یې تیر شوی دی. دا بل خبر چې د دې څه په همول کېدل هغه کومه هغه دا ده چې یعنی مرګ خو نه د الله په لار کې دا خو نه یو باب یې سکار دی پالتو کار دی اوس نه دا رقم سواله ورته وای چې یعنې ته غوږ ونیسه چې مرګ د الله په لار کې چې دی چې مرګ به جدا مرګ سره دی لا ولا که دا ګر سره ژوند دی دغه خبره اوس الله تعالی ورته بیان دی دې خبرې جواب ورکړي. دا دوهمه خبره چې ده الله داسې فرمای ولا تحسبن تګمان مکوه. طالبان چې څوکې په پوهېږي دا مخاطبه صیغه ده خطاب سوی دی نبی علیه الصلات وسلام ته مپرده ده ته ګمان مه کوه. نو پیغمبر علیه السلام ګمان کوي پر شهیدانو چې دا نو مړي دي پیغمبر خیر نه کوي. دا خطاب مراد چې دی هغه امت ټوله ته دی امت ته چې خطاب سو نو هغه سوال خو د منافق د طرفه څخه سوی دی. دا داسې مثال لري په پښتو کې یو متل دی وایي خواشي چې د ګای ګای ولور ته بجې بجې خبرې کوي تانی و تهجدونه ورکوي مګر په خار څوک یې مجور وایي باره. نو دې متل جوړ کړی دی وایي وایي لور تا ته وایي مجوري کې پند که خبرې خو دې ته دي پند یې په هغه باندې. نو الله عز وجل پیغمبر ته وایي کنه پیغمبر کله دا ګمان کوي چې شهید مردی پیغمبر خو در ټولو په دې خبره باندې پوه دی خو امت ته د امت څخه بیا څوک مخاطب سوپسی کې فبغل کی اغه منافقان یعنی ارض شات و اسم خاطب دی ولا تحسبن ته گمان مکو ای مخاطب که مؤمنه که منافقه کم گمان مکو الذين فرحه کسان قتلوا چې دی قتل کړه سیوی فی سبیل الله فلاره کی د الله تعالی پر دی ته گمان مکو امات امواتن د مړو لکه د نور عام مړو په شان په دغه ځای کې ګوره غټ کی وسوال دی اغه ما په دا خبره کې دفع کی د نور مړو په شان کنه اگر سر د مړو ګمان مه پر کوه نو هر څوک به باروي چې بابا ول په سترګو ګوره په زوی لوړه خو هغه شخه یې نو خو هغه دې دراخص دې خاورې کې ورچه ماته به مړې مه بولو نو مړ سره کوي خو ابر چې په کور بچا مړ سو هغه مم شخه و دی اما دې شخه و نو چې نه دې مخ په کور کې درته کښېږده به ژوندې دي یا نو الله وایي د عامو خلکو د عامو مړو پره کمې مړې مه بول اس مړې خو دی خو داسې مړې نه دي لکه هغه نور مړې شي کدای شي په خبره پوه شوه یعنی دا یو خاص قسم چې دی د مرګ دی د نورو خلکو د مرګ په رقم باندې نه دی نو دلته به کوم تقدیر په پښتو موږ ورسره وایو تاسې ګمان مه کوئ پر هغه کسانو چې دوی مړه سوي دي په سبیل الله په لار کې د الله امواتن د مړو د نورو مړو په شان د نورو مړو په شان مړه یې مه بولئ دا یو جلا مړي دي ظاهره داسې مړ دي د نورو مړو په رقم نه دي نو امواتن د نورو مړو په شان مړه یې مه بولئ بل داسې ده احیاء دی ژوندې دي په یو خاص ژوند د دا احیا سره به بیرته خاص ژوند اخلي لکه هلته چې تا ول دی مړې مه بوله لکه نور مړې دا خبره یې غوښته لکه نور مړې داسې مړې مه بوله دلته چې بیا بل احیاء دی ژوندې دي یو خاص ژوند ولې خو بیا سوال ورګېږي چې شنو ته ژوندی دي نو خو زه کوږدم نو معنا یې به ویل بل مېړه کوي چې دی ژوندی دي د دې میراث په وجه تقسیمېږي چې دی ژوندی دی الله وایي عام ژوند نه یادوم یو خاص ژوند یادوم دا ژوند یو بل رقم دی ستا په دماغ کې نه راځي ژوند دی خو دا عام ژوند نه دی لکه دا موږ چې پلانې ژوندی دی پلانې کاکا پلانې کاکا که هغه رقم عام ژوند درلودی خو معنی یې کونډه نه و نو خو د ناس او مړی ژوندی او د لږ ورته پروت وای مال یې ولې تقسیمېږي یا دی چې ژوندی دی یو خاص قسم ژوند نو دوه قید تاسو په نظر کې ونیسئ یو د امواته سره دا معنی چې مړی مه بولي لکه نور مړي او چې ژوندي یې وبولي یو خاص قسم ژوند عام ژوند نه یادی الله پاک بل داسې د احیاء دی ژوندي په یو خاص قسم ژوندګي سره پسې عند ربهم پنیز د رب د دوی یرزقون و دوی ته رزق ورکول کېږي دغه عند ربهم تعلق تر یرزقون پورې لري دوی ته رزق ورکول کېږي پنیز د رب د دوی د الله په وړاندې و دوی ته رزق مقرر دی سمدم روزمره دغه رقم خوراک یې منګر هو داسې خوراک یې نه دی لکه دلته چې په دې دنیا کې سړی بینډۍ ورته باندې کی یا بل الله وایي دوی ته روزي مقرره ده د هغو نورو مړو په رقم نه دي چې هغه دغسې مړه سوي دي هغو ته روزي نه ده مقرر ولې خو د هغو دا خاص قسم ژوند نه دی په نصیب دا خاص قسم ژوند و دا شهید الله ورلره ورکی نو د ته دروازې ورته مقرره ده وز دلته چې دروازې ورکول کیږي چیرې مخکې د دغه آیات لکه دلته چې موږ د شهید په باره کې معلومات وایه د سورې بقره په 145 آیات کې چې دی ام دغه سې د شهید په باره کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الته فرا تحقیق د ژوند سوي دی الته موږ دا خبره ویل د هغه آیات ورته څوک راواړي په ترجمه کې ستا پک شي کنو الته دا هم سره ذکر سوی په احادیث کې راځي چې د شهدا او ارواح الله عز وجل د زرغونو مرغانو په ججورو کې ور اچي باران دی په د جنت په اله کو کې شتي د الله تعالی تر عشلان قنجلانګ قنجل لکه په زینو مساجدو کې مجدل دالو ډیر بل پان پک شي کې زړیږ تر عشلان نو قنجلان یاغه لیواله نو الله ته معلوم دي نو هغه نو دیس قنجلان نه چې توا دونو بي لکه د مسجد کې دای سه هغه ار قنجل دونی لکه دا ګردم زکه ونه خو دا عرش به خلق اخته انسان په تصور کې نشي راوسته یو یو قنجل به دوغني نو دی په دغه قناجلو کې درته بیا په جنت کې چار ځای خوشي دورې سیر او سیاحت کوي ګرځي د جنت متعلق دا ځای دی نو بیا درته راځي دغه د عرش لاندې دلته باره بیا دی خپل راحت کوي په دغه قنجلانو کې په دا مرغانو کې خبره وشدي دلته په دا مرغانو په ججورو کې دي نو د مرغه ججورې خود نه نو کوي په دې کې خود سړی نه پس تنګیږي تر دې خو د انسان بدن لا غټ چې د روح یې دلته وونه نو هغه توير چې دی دغه ستور نه دی لکه د دنیا توکي چې توا ده لکه شین توکي دا رقم بي الله مازی په مرغه تعبیر ځینې وکي چې دا توير دی دا د سفرز کله لکه د اوس وخت دی یو جهاز یو هلیکاپټر چې دی دغه څه خو مازی رنگ زرغون دی ولې د جنتیانو جامې چې زرغونی نو دا زرغون رنگ په جنت کې ډیر استعمالیږي د دوی دغه جهازونه چې دی په کې کېږي هغه د هلیکاپټر دا سټم دا چې دی لکه د مرغه جوړې دا رقم دی نو دغه څه چې وای چې په هغه وخت کې نبی علی السلام اصحابو ته لیکل کېدل کې په تر کې بیانو هغه ویل چې لیکل کېدل

فدغم دی خوشاله دی چې الله تعالی خو چې دی چې مؤمن چې ایمان پر راوړي کداسې وي خبره ته به تاسو شمه توجه است دلته دې نه کړی ذکر شو ان الله لا یضيع اجر المجاهدين یا وان الله لا یضيع اجر الشهداء اجر المؤمنين ایمان دغه نغټه سرمایه د شهید په دین خوشاله دی چې ځه لا لا او کاکا کوم جهاد کنه او کی شهید کنه نسخه الله پر الله ایمان وو خو خپل بابا د پیژنې چې مؤمن نه وای زه ولا کد الله تعالی ماده کړی وای کز ما قربان مؤمنان نه وای زما پر شهادت به صبر نه وای کړی نو دې الته خوشاله دی برای د مؤمن اجر الله نه ضایع کی چې فقط پر هغه ایمان باندې مرسي اجر به الله عز وجل ضرور کی کنه اعلی درجه خو هغه ده مګر دې په دغه ام خوشاله کیږي د شهید و سو خوشاله اسمه درې اسمه اول اوغه ذکر سو چې فریحین فخفل خوشاله دی په هغه نعمتو چې دته ورکول کیږي دوم خوشاله دغه سول چې د ذکری باندې پاته دی په هغه خوشاله دی چې هغه د پر لارې راځي په سیمه کې قصې ویل نه جلسې دی نه چې لارې صفاله د پدې کې نه به رستنه غمسته دریم خوشاله دغه چې عام مؤمنان چې الله اجر نه ضایع کوي مؤمنان ان شاء الله ګرځي الله تعالی روان راځي ګوري ترجمه ته يستبشرون دي خوشالي كي تسوك داغ الشهداء بنعمة فنعمة من الله دا على طرف وفضل فإحسان دا على طرف جارا فرد نعمة إحسان كريدي وأن الله أو دا جي خطرت أن الله ألا فاك لا يغضيع نزائعكي نبر بعدي أجر سوابون المؤمنين دا مؤمنان سريج نرسي برخبال إيمان قائم فاك سألاء وتعالى دا أجر قرسر نزائعكي وسنو داغ دلتا دا شهداء وسبت رالي على ما سويت رحمه الله دي دا ارواح فبارك لك دا دي سير سياحت كي در عشر لاني دور ويستا بخبولو اغا مرغانا كي چاغا تياري دي تعالى وتعالى وركير جا دي چه بكشي كي گرزي سياحت كي واي هر جمعة دا شهيد ارواح چه دي على ما سويت رحمه الله پا جامع صغير كي دا دي كتاب دي جور کر دي وخدا محمد صاحب جامع صغير دي دا فقه يا اغا دا حجيس فبارك دي اغا ذكر کرده دا چه دي ار جمعة خبال قبر تا امرازي نو قریبان چې دی هغه د دغه شهدا او که د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ ور ورځي هغه شهدا د دې پر ورتګ باندې هم خوند اخته خوشحالي چې پلانې قریب مې راغلی دي د هغو سره هغه د دې ملاقات کول کیږي د جمعې شپه او د جمعې ورځ د دغه خاطره څخه چې دی نو دی هلته ګواکي ملاقات سره کوي. یو حدیث د نقل کړی دی وایي پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمای ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن نسته یو څوک چې هغه تیرېدل کوي پر قبر د خپل ورور چې پر ایمان باندې مړی مؤمن یې چې کان یعرفه فی الدنیا چې ده په دنیا کې پیژندی انډوال یې و فیسلم علیه چې قبر ته ورسي باره سلام ورته وایي السلام علیکم اهل دیار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر هغه دعا د اجري هغه چې ورته وایي الا عرفه ورد علیه ولمگر نه هغه شهید یا هغه بل مؤمن چې مړ دی هغه به دی پیژني او پرده به د سلام وردی دا چې موږ نه او هغه خو جلا خبر ده نور هغه د غونه کده استناس حاصلې نو زموږ د فقه په کتابو کې هم دغه راځي چې کوم چا سره چې تا په ژوند کې کوم ملاقات درلودې ته ورتلې خوشاله کېدی چې عین قبر ته ورسي هغه سړی غونه خوشالي احساسي هغه د قبر والا لکه په ژوند کې چې د زیارت ورته کوي او چې کوم آداب دی په ژوند کې ورسره کول هغه آداب په مرګ کې ورسره کوي د سنیس کې د لښته بده تورته د مخه بده شپه عاجزي ورته ناس وي چې خبر ته ورسه ورته ارسه او تبو تو ویله پروا نه لري په هغه آداب مکلف دی کله چې ژوندې واغس به ټول ورسره کوي چې څنګه په آداب بغد ته په ژوند کې کښېنس چې خبر ته بیا غس په آداب کښېنه چې مخ کې څه پلی کښې اوس به خبر ته څه پلی کاج ورته کښېنه به ولې دا ګر د دې احساس غونه کډر کې لکه ژوندې چو دا چې تا ته درک نه کیږي هغه بیا جلا ده دا روایت د نقل کړی او د دوغه آیاتو په باره کې بل خبردار چې دا شان نزول څنګه وته دي آیاتو هغه دا په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي ځینې شهدا د احد یادې دی او روایت مطابق په بل کې د بیر معونه ډېر شهیدان و یا اخ دغه شهدا او چې الته د الله تعالی تر عرش لاندې کوم نعمتونه وجدل بره د دې ارواح الته سره ګډ و بره د زموږ ورونه چې دوره پاتې شو په مشخ خو بعد د خود احد او یا نه پر شهیدان او په سره کوم ظلم نه شهیدان سیو د حضرت حفظه رضی الله تعالی عنه خو نسل او سره لی خو غی نه او د بنج ځنی را شروع دونه که در ظلم ور سره سو نو دی بار ول چې دا مسلمانان ګرد په مشخ هم جنج او موږ د تسونه خوشاله سونه متبیات سملی دا غز موږ آل چې چا دنیا ته ور وړي او هغه مؤمنانو ته خبر کړی وای بره بده دی دا غم ګری سوې دا البته څوک لره ور دی په خپل ځان کې سره ګډ و خبرې سره کول د الله عز وجل د طرفه څخه پیغام ورس بر دا کار پر مهدي الله ول دا قربان مزید خبرو نو دا آیاتونه په دا وخت کې نازل شول چلته دی نبی علی صلوات و سلام و رسول علی السلام خوم د زانه نه وای خو الله تعالی وحی ورته کړی دی چلته هغه ارواح دا خبره سره تکرار ول چې از مش قریبان را خبر سی وی وای چې مش دلته غمجن نه یو هغه رقم کې سند لکه از ما د بدن سره چې سوی د چټکور چټکور دی یو غوږ نسته د بل سترګ نسته د بل نسته لري سوی هغه مساله دلته نه د مش قرعه طبیعت سم دی چې وز دی خبر سی وی چې دا هغه مې د شوی د البن څوک ور دنیا ته بیا څوک نه سره تلای چې بلاری خو بلاری دی یو خاص بیا کله آل راغلی ولې کال راته خو بره جدا سودا او په غیب ایمان نو نو دا خو نه راځي نو الله عز وجل دې سره وعده وکړه بره دا کار زکوم سیس قریبان مؤمنان ګرځم زه خبرو دا آیاتونه بره نازل سو د دې خبره نبی علی سلام ته راوړي د پیغمبر علی سلام د لارې امت مسلمه ته دا خبر ورکول سو تر یوم القیامه پر دا آیاتونه د تلاوت کیږي نو الله عز وجل اغه مرګ شدې ته الله ورکړي ورکړي مقبول شهرت چې الله تعالی مستمر راځي اغه درجات چې دې ته الله تعالی ورکړي الله تعالى جمشت امرأة نسيبك وآخر الحوانة الحمد لله رب العالمين.